Даму, якую вы ўвесь час хаваеце, сказала фрау Залеўскі, можна ўжо не хаваць. Няхай спакойна адкрыта прыходзіць да вас. Яна мне падабаецца. Вы ж яе не бачылі яшчэ. Супакойцеся. Я бачыла яе, заявіла фрау Залеўскі. Я яе бачыла. І яна мне падабаецца. Нават вельмі. Але яна вам не пара. Правда? Не пара. Мне нават дзіўна, як вы маглі яе знайсці ў сваіх піўнушках. Але вядома, такія басцякі. Мы адхіліліся ад тэмы. Гэта жанчына прызначана для мужчыны з добрым надзейным становішчам. Адным словам, для багатага чалавека. Вось табе і на, падумаў я. Гэтага табе яшчэ не хапала. Так можна сказаць пра любую жанчыну, заявіў я. Яна затрэсла сваімі пасмамі. Пачакайце. Будучыня пакажа, што я мела рацыю. О, будучыня, кінуў запінкі на стол. Хто сёння думае пра будучыню? Ці варта сёння ламаць галаву пра яе? Фрау Залеўскі заклапочана паківала велічнай галавой. Дзіўныя вы людзі, моладзь увогуле. Мінулае вы ненавідзіце. Сённяшнім днём вы пагарджаеце, а будучыня, што будзе, тое будзе. Дабром гэта не можа скончыцца. А што вы маеце на ўвазе, гаворачы, не можа скончыцца? Дабром можа скончыцца толькі тое, што ўвесь час было дрэнна. Тады ўжо лепш, каб дрэнна скончылася. Гэта яўрэйскія фокусы, сказала фрау Залеўскі з годнасцю і рашуча накіравалася да дзвярэй. Але, узяўшыся ўжо за ручку, яна раптам рэзка спынілася. Смокінг? Выдыхнула яна ў здзіўленні. У вас? Шырока адкрытымі вачыма яна разглядала Ота ў касцюм, які вісеў на дзвярах шафы. Я пазычыў яго, каб вечарам пайсці спад у тэатр. Так, у мяне. У вас непераўзыдзены талент лагічных абагульненняў, шаноўная пані. Яна глянула на мяне. Цэлая гама бурных пачуццяў адлюстравалася на яе тоўстым твары. Усе яны сканцэнтраваліся ў шырокай змоўніцкай усмешцы. Ага. А потым яшчэ раз. Ага. І ўжо з другога боку дзвярэй, за салодай хітрынкай, са светлай радасцю жанчыны, якая зрабіла такое адкрыццё, кінула праз плячо. Тык вось яно як! Так яно і ёсць, праклятая цётка! Я раз'юшана шпурнуў свае новыя туфлі разам з карабком на падлогу. Ёй трэба багаты. Не, быццам я гэтага не ведаў. Я прыйшоў да падка пысці разам у тэатр. Яна ўжо апранутая стаяла ў пакоі, чакаючы мяне. Я ледзь не задыхнуўся, убачыўшы яе. Упершыню за час нашага знаёмства яна была ў вячэрняй сукенцы. Сукенка была пашыта са срабрыстай парчы. Яна мякка спадала з прамых плячэй, падкрэсліваючы яе статную фігуру. Яна здавалася вузкай і ўсё-такі была настолькі шырокай, што не перашкаджала рабіць прыгожыя вольныя крокі. Спераду яна была цалкам закрытая, на спіне быў глыбокі вастракутны выраз. У матава-сінім змярканні пад выглядала ў ёй як срабрысты факел. Яна была дзіўна непазнавальная, святочная і вельмі далёкая. За яе спінай лунаў дух фрау Залеўскім з перасцерагальна ўзнятым пальцам. Добра, што першы раз я ўбачыў цябе не ў гэтай сукенцы. Я ніколі ў жыцці не адважыўся б падысці да цябе. Так я табе і паверыла, Робі. Яна ўсміхнулася. Падабаецца? Яна мяне пужае. Ты ў ёй зусім іншая жанчына. Это не страшна. На тое і ёсць сукенкі. Магчыма, мне яна крыху прыгнятае. Да гэтай сукенкі патрэбна мець зусім іншага мужчыну, з вялікімі грашыма. Яна засмяялася. Мужчыны з вялікімі грашыма часцей за ўсё агідныя, Робі. Але ж не грошы. Не, не грошы. О, так я і думаў. А ты не згодны? Чаму ж? Хоць грошай не прыносяць шчасця, затое выдатна супакойваюць. Яны прыносяць незалежнасць, даражэнькі, а гэта важней. Але калі хочаш, я магу пераапрануцца. Ні ў якім разе. Сукенка шыкоўная. Сённяшняга дня я краўцоў буду цаніць вышэй за філосафаў. Краўцы прыносяць у жыццё прыгажосць. Это ў сотні разоў даражэй, чым глыбокія думкі. Асцерагайся, я магу яшчэ закахацца ў цябе. Мы засмяяліся. Я не ў прыкметах глядзеў сябе. Кёстэр быў крыху вышэйшы за мяне, і мне давялося там-сям зверху прышпіліць штаны, каб яны не віселі. Дзякаваць Богу, яны трымаліся. Мы пад'ехалі да тэатра на таксі. Па дарозе я больш маўчаў, нават не ведаючы чаму. Калі мы выходзілі, я, разлічваючыся, міжволі зірнуў на шафёра. У яго былі пачырванелыя ад бессоння вочы, ён быў непаголены і меў змораны выгляд. Абыякавым жэстам ён узяў грошы. «Добры заробак сёння?» – спытаў я. Ён узняў вочы. «Нармальна». Ён палічыў мяне проста зацікаўнага. На нейкі момант у мяне з'явілася жаданне сесці побач з ім і паехаць. Потым я павярнуўся. Пат, хударлявая і гнуткая, прыгожая, у кароткім срабрыстым жакеце з шырокімі рукавамі, апранутым на срабрыстую сукенку, стаяла, чакаючы мяне. «Хадзем, Робі, зараз пачнецца». Каля ўваходу тоўпіліся людзі. Сёння была вялікая прэм'ера. Тэатр быў асветлены пражэктарамі, адна за адной пад'язджалі машыны, з іх выходзілі жанчыны ў вячэрніх сукенках, бліскуча ўпрыгожаныя, мужчыны ў фраках, з ружовымі сытымі тварамі. Яны былі вясёлыя, смеяліся бестурботна і самаўпэўнена. А сярод гэтага ўсяго зарыпела і застагнала старое таксі, якое вёў адсюль змораны шафёр. «Дык хадзем жа, Робі!» – паклікала пад, гледзячы на мяне зяючымі і ўсхваляванымі вачыма. «Ты нешта забыў?» Я кінуў варожы позірк на людзей вакол мяне. Не, я нічога не забыў. Потым я падышоў да касы і замяніў білеты. Я купіў білеты ў ложу, хоць яны каштавалі неверагодна шмат. Я не хацеў, каб пад сядзела сярод гэтых удачлівых людзей, якіх нічым не здзівіш. Я не хацеў, каб яна належала да іх. Я хацеў, каб яна была толькі са мной. Я даўно не быў у тэатры, я не пайшоў бы і цяпер, каб не пад. Тэатры, канцэрты, кнігі. Все гэтыя мяшчанскія звычкі я амаль што страціў. Не той быў час. Палітыка была добрым тэатрам. Страляніна кожны вечар замяняла сабой канцэрты, а вялізная кніга бяды вучыла лепш за ўсе бібліятэкі. Ярусы і партэр былі запоўнены цалкам, святло адразу пагасла, як толькі мы селі. Адны водсветы ад рампы прабягалі па зале. На поўную сілу загучала музыка, прыпадняла ўсё і панесла за сабой. Я адсунуў сваё крэсла ў куток ложы, так я не бачыў ні сцэны, ні цьмяных патыліц гледачоў. Я чуў толькі музыку і бачыў толькі твар пад. Музыка да казак Гофмана зачаравала залу. Яна была як паўднёвы вецер, як цёплая ноч, як надзьмуты ветрасць пад зоркамі. Яна была нерэальная. Яна ўсё аддаляла і афарбоўвала ў казачныя колеры. Здавалася, што ў ёй шуміць цёмная плынь жыцця. Не было больш ні зямнога прыцягнення, ні межаў. Заставаліся толькі бляск, мелодыя, каханне. І нельга было ўявіць сабе, што за сценамі пануюць бяда, пакуты і адчай. Адначасова з гэтай музыкай. Твар пад ад святла са сцэны набыў таямнічасць. Яна ўсё паглыбілася ў музыку, і я любіў яе за тое, што яна не прыхілілася да мяне, не ўзяла мяне за руку, не глянула на мяне, а здавалася, нават не думала пра мяне, забылася, што я ёсць. Я трываць не мог, калі блыталі розныя рэчы. Я ненавідзеў людзей, якія як каровы збіваліся ў гурт у той час, калі над табой уладарылі прыгажосць і сіла вялікага твора. Я ненавідзеў расплывістыя позіркі з закаханых пар. Гэта тупое цісканне, гэта непрыстойнае авечае шчасце, якое ніколі не выходзіла за межы самога сябе. Я ненавідзеў усю гэтую балбатню пра з'яднанне душ у каханні. Я лічыў, што дваім патрэбна як мага больш быць асобамі, як мага больш аддаляцца адзін ад аднаго, каб потым зноў сустрэцца. Толькі той, хто ўвесь час аказваўся ў адзіноце, ведаў, што такое шчасце сустрэчы. Всё іншае разбурала тайну чакання. А што мацней зацягвае ў магічныя сферы адзіноты, як непачуццёвыя выбухі? Поўнае душэўнае ўзрушэнне, улада стыхіі, бура, ноч, музыка і каханне. Успыхнула святло. Я на імгненне заплёшчыў вочы. Пра што ж я думаў толькі што? Пад павярнулася да мяне, я ўбачыў, што людзі заспяшаліся да дзвярэй. Пачаўся антракт. Ты не хочаш выйсці? Спытаў я. Пад пахітала галавой. Дзякуй Богу, я трываць не магу, калі ходзяць і разглядаюць адзін аднаго, вылупіўшы вочы. Я пайшоў, каб прынесці ёй шклянку лімоннага соку. Буфет быў у аблозе. Дзіўна, што музыка ў многіх узбуджала воўчы апетыт. Гарачыя сасіскі знікалі, як у час галоднага тыфу. Калі я са шклянкай з'явіўся ў ложу, нейкі тып стаяў за спінкай крэсла пад. Яна ажыўлена размаўляла, павярнуўшыся да яго тварам. «Гэта пан Броер, Роберт», – сказала яна. «Пан Бугай», – падумаў я, і з незадавальненнем глянуў на яго. Яна сказала не «Робі», а «Роберт». Я паставіў шклянку на край ложы, чакаючы, калі ён пойдзе. На ім быў смокінг казачнага крою. Ён балбатаў пра рэжысуру і не думаў ісці. Пад павярнулася да мяне. Пад Броер пытае, ці не пайсці нам пасля ў каскад. «Калі ты хочаш», – адказаў я. Пан Броер заўважыў, што можна было б патанцаваць. Ён быў ветлівы і спадабаўся мне. Толькі адно было непрыемна. Гэтая элегантная лёгкасць, якая, як мне здавалася, была да густу пад, і якой у мяне не было. Раптам я не паверыў сваім вушам. Я пачуў, што ён звяртаўся да пад на «ты». Ну, хоць магло быць сотні простых прычын для такіх адносін. Мне закарцела скінуць яго ў аркестровую яму. Празвінеў званок, музыканты пачалі настройваць інструменты. Скрыпкі выдавалі ім клівыя, мяккія гукі. «Значыць, дамовіліся. Сустракаемся каля выхаду», – сказаў Броер і нарэшце пайшоў. «Што это за бусел?» – спытаў я. «Дражэнькі, лепш слухай музыку», – адказала пад. «Каскад», – падумаў я і ў думках пералічыў грошы. «Ну і заклятая абдзіралаўка!» Я ішоў у змрочным падазрэнні. У дадатак да звягі фрау Залеўскі мне яшчэ не хапала гэтага Броера. Ён ужо чакаў нас каля дзвярэй. Я хацеў спыніць таксі. «Не трэба», – сказаў Броер. «У маёй машыне месца хопіць». «Добра», – адказаў я. «Было б смешна не згадзіцца з ім. Але мяне гэта ўсё роўна злавала». Пад ведала машыну Броера. Гэта быў вялізны пакарт, які стаяў на плошчы каля тэатра. Пад адразу накіравалася да яго. «Ён перафарбаваны», – сказала яна, спыніўшыся. «Так, перафарбаваў шэры колер. Так лепш?» «Лепш і не трэба». Броер звернуўся да мяне. «А вам падабаецца новы колер?» «Я не ведаю, які быў раней. Чорным». «Чорны глядзіцца выдатна, вядома, але ж хочацца разнастайнасці. Ну, да восені будзе новая машына». Мы паехалі ў каскад. Это быў шыкоўны рэстаран, дзе іграў выдатны аркестр і можна было б патанцаваць. «Здаецца, няма месцаў», — сказаў я, калі мы падышлі да дзвярэй. «Шкада», — сказала Пат. «А, это мы ўладзім», — заявіў Броер і павёў перагаворы з адміністратарам. «Відаць, яго тут добра ведалі». Бо сапраўды нам падставілі столік і крэслы, і праз некалькі хвілін мы сядзелі ў лепшым месцы залы, адкуль можна было бачыць всю пляцоўку для танцаў. Аркестр граў танга. Пат нахілілася над бар'ерам. «Ах, як я так даўно не танцавала». Броер падхапіўся. «Патанцуем?» Палаючымі вачыма яна зірнула на мяне. «Я тым часам зраблю заказ», — сказаў я. «Добра». Танга зацягнулася. Пад танцуючы час ад часу пазірала на мяне і усміхалася. Я в адказ ківаў галавой, але адчуваў сябе не вельмі утульна. Яна выглядала цудоўна і выдатна танцавала. На жаль, і Броер танцаваў добра, і яны ўдала пасавалі адно аднаму. Здавалася, яны танцуюць так ужо не ўпершыню. Я заказаў сабе двайную порцыю рому. Яны вярнуліся. Броер вітаўся са знаёмамі, я на хвілінку застаўся спад сам насам. «Ці даўно ты знаёмая з гэтым хлопчыкам?» «Даўно. А што?» «Так, просто. Ты часта бывала з ім тут?» Яна глянула на мяне. «Я ўжо не памятаю, Робі». «Ну, гэта запамінаецца». Яна заматала галавой і засмяялася. У гэты момант я любіў яе без памяці. Яна хацела паказаць, што было, тое сплыло. Мяне штосьці тачыла, ад чаго мне самому было смешна, але пазбавіцца ад гэтага я не мог. Я паставіў чарку на стол. «Ты можаш спакойна прызнацца, што тут такога?» Яна зноў зірнула на мяне. «Ці ты думаеш, калі б што ў нас было, мы паехалі б разам сюды?» «Не, я быў прысаромлены». Аркестр зноў пачаў іграць, падышоў Броер. «Блюз», — сказаў ён мне, — «цудоўна. Можа, вы патанцуеце?» «Не, шкада». «А ты паспрабуй, Робі», — сказала Пат. «Лепей не варта». «Але чаму?» — спытаў Броер. «Я просто не аматар, да і не навучаны, часу не было». «А вы спакойна танцуйце, я знайду сабе забаву». Пат завагалася. «Што ты, Пат? Ты ж так любіш». «Люблю, але ты сапраўды не засумуеш?» «А ні», — я паказаў на чарку. «Таксама своеасаблівы танец». Яны пайшлі. Я даў знак кельнеру і дапіў чарку. Потым я сядзеў у адзіноце за сталом і лічыў салёныя міндаліны. «Цень фрау Залеўскі не адступаў ад мяне». Броер запрасіў да стала некалькі чалавек, дзвюх сімпатычных жанчын і маладзейшага мужчыну з маленькай лысай галавой. А потым падышоў яшчэ чацвёрты. Все яны былі легкаважныя, як корак, далікатныя і ўпэўненыя ў сабе. Пат ведала ўсіх чацвярых. Я адчуваў сябе пнём. Да гэтага разу мы бывалі спад толькі ў дваіх. Цяпер я ўпершыню сустрэўся з людзьмі, з якімі яна была знаёмая раней. Я не ведаў, пра што з імі гаварыць. Яны рухаліся лёгка і нязмушана. Яны з'явіліся з таго жыцця, дзе ўсё ішло гладка, дзе мы не бачылі таго, чаго не хацелі бачыць. Яны з'явіліся з іншага свету. Калі б я быў адзін альбо з Ленцам ці Кёстарам, мяне гэта зусім не трывожыла б, мне было б усё роўна. Але ж тут была пад. Пад ведала іх, і таму ўсё атрымлівалася наперакасяк. Это гняло мяне і вымушало параўноўваць сябе з імі. Броер прапанаваў пайсці ў іншы рэстаран. «Робі», – сказала Пад, калі мы выходзілі, – «ці не лепш нам пайсці дадому?» «Не, навошта?» Ну, табе ж сумна, а не колечкі. Чаму мне павінна быць сумна? Наадварот, табе ж гэта прыносіць задавальненне. Яна глянула на мяне, але нічога не сказала. Я пачаў піць. Не так, як дагэтуля, а па-сапраўднаму. Лысы зацікавіўся, ён спытаў, што я п'ю. Я сказаў, што ром. Грах? Спытаў ён. Не, ром. Ён пакаштаваў, паперхнуўся. Ліха яго, трэба мець загартоўку. Цяпер мной зацікавіліся і жанчыны. Пат і Броер танцавалі ў гэты час, Пат пазірала ў наш бок. Я больш не глядзеў на яе. Я разумею, што раблю не тое, але на мяне раптам найшло. Мяне злавала цікаўнасць астатніх, як я п'ю. У мяне не было жадання выстаўляцца перад імі, нібы школьнік. Я ўстаў і пайшоў да стойкі бара. Пад здалася мне зусім чужой. Няхай яна коціцца да д'ябла разам са сваімі знаёмымі. Яны ёй кампанія. Не, не кампанія. Кампанія. Лысы далучыўся да мяне. Мы выпілі з барменам па чарцы рускай гарэлкі. Бармены заўсёды падтрымка. З імі можна паразумецца без слоў у любым кутку свету. Гэты бармен таксама аказаўся сваім чалавекам, а лысы слабак. Яму хацелася выгаварыцца. Нейкае фі-фі не давала яму спакою. Але гэта хутка прайшло. Ён расказаў мне, што Броер шмат гадоў закаханы ў Пад. «Праўда?» – спытаў я. Ён захіхікаў. Яшчэ адной порцыі алкаголю я прымусіў яго змоўкнуць. Але тое, што ён сказаў, засела. Я злаваўся, што трапіў у такое становішча. Я злаваўся, што мне гэта не абыякава. Я злаваўся яшчэ, што ўсярэдзіне ў мяне варушыцца холодная злосць з жаданнем разбураць. Але яна была накіравана не супраць іншых, а супроць самога сябе. Лысы скора ўжо не варочыў языком, потым знік. Я застаўся сядзець. Раптам я адчуў, што да майго пляча прыціснуліся моцныя прухкія грудзі. Яны належалі адной з жанчын, якіх прывёў Броер. Яна села шчыльна каля мяне. Касаватыя шэра-зялёныя вочы паволі абмацвалі мяне. Это быў позірк, пасля якога словы былі лішнія. Патрабаваліся дзеянні. Цудоўна ўмець так піць, сказала яна. Я маўчаў. Яна працягнула руку, каб узяць маю чарку. Рука была падобная да яшчаркі, у бліскучых пярсцёнках, сухая, жалаватая. Яна рухалася вельмі павольна, як паўзла. Я ведаў, што будзе. З табой я хутка спраўлюся, падумаў я. Ты бачыш, што я злуюся і недаацэньваеш мяне. Але ты памыляешся. Жанчынамі я спраўляюся. З каханнем ніяк. Безнадзейнасць. Вось што выклікае сум. Жанчына пачала гаварыць, у яе быў ломкі, нібы шкляны голас. Я заўважыў, што Пат глядзіць на нас. Мяне гэта не трывожыла. Мяне не трывожыла і жанчына побач. У мяне было адчуваннем, быццам я лячу слізкую продань. Я не думаў пра Броера і яго кампанію. Я не думаў нават пра Пат. Я думаў пра змрочную тайну. Чаму рэчаіснасць абуджае жаданні? Ды не можа іх задаволіць. Чаму? Каханне пачынаецца ў чалавеку, але ніколі ў ім не канчаецца. І чаму ўсё можа быць чалавек, каханне, шчасце, жыццё? І чаму гэтага нейкім жудасным чынам заўсёды не хапае? І яго ўсё менее, чым больш сабе уяўляеш. Я зірнуў на Пат. О, вось яна ідзе у сваёй срэбнай сукенцы, маладая, прыгожая. Яркае полымя жыцця. Я кахаў яе. І калі я гаварыў ёй, ідзі да мяне, яна прыходзіла і нічога нам не перашкаджала. І мы маглі быць у такой блізкасці, у якой могуць быць толькі людзі. І ўсё-такі часам усё неяк загадкава зацянялася і прыносіла пакуты. Я не мог вызваліць яе з палону рэчаў. Не мог вырваць з жыццёвага кола, якое было над намі і ў нас, навязваючы нам свае законы, сваё дыханне і свой тлен, сумнітельны бляск сучаснасці, якая ўвесь час абрынаецца ў нікуды, ззяючыя ілюзіі пачуцця, якое ўладарачы зноў ператвараецца ў страту. І ніяк гэтага не стрымаць. Ніколі. не разарваць бразготлівы ланцуг часу, не ператварыць няспыннасць у спакой, пошукі у цішыню, падзенне ў раўнавагу. Я не мог вырваць яе нават з выпадковасці, з таго, што было раней да нашага знаёмства, з тысяч думак, успамінаў, з таго, што яе сфарміравала, пакуль з'явіўся я. Нават з гэтай кампаніі я не мог вырваць яе. Побач са мной ломкім голасам гаварыла жанчына. Яна шукала спадарожніка на адну ноч, кавалачак чужога жыцця, каб падсцёбнуць сябе, каб забыць сябе і занадта балючае разуменне таго, што нічога не застаецца ні я, ні ты. І ўжо ні ў якім разе не мы. Ці не шукала яна па праўдзе тое самае, што і я? Спадарожніка, каб забыць адзіноту жыцця, таварыша, каб выжыць у безмэтнасці існавання? «Хадзем», — сказаў я, — «вернемся да ўсіх. Это безнадзейна, тое, чаго хочацца вам, як і тое, чаго хочацца мне». Яна зірнула на мяне і, адкінуўшы галаву, зарагатала. Мы наведалі яшчэ некалькі рэстаранаў. Броер распаліўся, зрабіўся гаваркі поўны надзеі, падпрыціхла. Яна ні пра што не пыталася, у мяне не папракала, не спрабавала нічога высветліць. Яна толькі прысутнічала, час ад часу танцавала, а потым здавалася, што плыве між натоўпу марыянетак і карикатур, нібы тихі прыгожы невялічкі карабель. Часам усміхалася мне. Млявасць начных рэстаранаў пафарбавала стены і твары ў шара-жоўты колер, быццам іх заплямілі брудныя рукі. Музыка, здавалася, гучала з-пад шклянога каўпака. Лысы піў каву. Жанчына з рукамі-яшчаркамі тупа ўзіралася в адну кропку. Броер купіў зморанай жанчыны ружы і падзяліў іх паміж пад і тымі дзвюма. На пялёстках гарэлі маленькія празрыстыя кропелькі вады. «Давай патанцуем з табой, ну, хоць адзін раз», — сказала мне пад. «Не», — сказаў я і падумаў пра рукі, якія сёння ўжо дакраналіся да яе. «Не», — я адчуў сябе даволі смешным і вартым жалю. «Патанцуем!» Вочы яе пацямнелі. «Не! Не, пад!» Нарэшце мы пайшлі дадому. «Я падвязу вас», — сказаў мне броер. «Добра!» У яго машыне была коўдра, якую ён накінуў пад на ногі. Раптам я заўважыў, што яна вельмі бледная і змораная. Жанчына, з якой мы сядзелі каля стойкі бара, на развітанне сунула мне ў рукі запіску. Я, як нічога ніякага, сеў у машыну. Па дарозе я пазіраў у акно. Падсядзела ў кутку і не варушылася. Я нават не чуў яе дыханнем. Броер павёз спачатку яе, ён ведаў, дзе яна жыве, і не пытаўся. Яна вылезла, Броер пацалаваў ёй руку. «Дабранач», — сказаў я, не гледзячы на яе. «Дзе вас высадзіць?» — спытаў Броер. «На наступным рагу». «Я завязу вас дадому», — сказаў ён паспешліва і ветліва. Ён баяўся, што я вярнуўся. Я падумаў, ці не заехаць яму ў нюхаўку. Але ён быў мне абыякова. «Добра, тады падвязіце мяне да бара Фрэдзі». «Няўжо вас пусцяць у такі час?» «Дзякую, што вы хвалюецеся. Але можаце быць упэўнены, мяне пусцяць усюды». Калі я так сказаў, мне зрабілася шкада яго. Пэўна ж, увесь вечар ён здаваўся сабе шыкоўным і вопытным гулякам. Не варта было разбураць гэты самападман. З ім я развітаўся больш зычліва, чым спад. У бары яшчэ было даволі шмат людзей. Ленцы Фердынанд граў, гулялі ў покер з гаспадаром магазіна гатовага адзення Больвізам і яшчэ некалькімі мужчынамі. «Падсаджвайся», — сказаў Готфрид. «Сёння надвор'е покернае». «Не», — адмовіўся я. «Зірні толькі на гэта», — сказаў ён і паказаў на кучу грошай. «Без махлярства? Масць так і прэ». «Добра, здавай. Я заявіў гульню пры двух каралях і ўзяў 4 валеты. Вось як! Сёння, відаць, надвор'е для блефу, як закон», – адказаў Фердынанд і даў мне цыгарэту. Я не думаў доўга заставацца тут. Але цяпер я адчуў нейкі грунт пад нагамі. Настрой у мяне быў неважнецкі, але ж тут быў звыклы родны прытулак. «Падай мне паўбутэлькі рому!» — крыкнуў я Фрэду. «Размяшай яго з партвейнам!» — сказаў Ленц. «Не! Няма часу на эксперыменты. Хачу напіцца. Тады пі салодкія лікёры». «Пасварыліся? Глупства! Не хлусі, дзіцятка! Не тлумі галаву твайму старому тату Ленцу, які арыентуецца ў таямніцах сэрца як дома. Прызнайся і пі. Жанчынай нельга сварыцца. У крайнім выпадку на яе можна разлавацца. Як на 3 гадзіны ночы? Занадта тонкая розніца. Я, шчыра кажучы, сварыўся з кожнай. Калі не сварышся, значыць, скора канец». «Цудоўна. Хто раздае?» «Ты», – сказаў Фердынанд граў. «Здаецца, у цябе сусветны боль, Робі. Не паддавайся. Жыццё стракатае, але недасканалае. Між іншым, хоць у цябе і сусветны боль, блефуеш ты цудоўна. 2 каралі? Ну, гэта ўжо нахабства. Аднойчы, калі я гуляў, супроць 2 каралёў стаяла 7000 франкаў, сказаў Фрэд ад стойкі. «Швейцарскіх ці французскіх?» – спытаў Ленц. «Швейцарскіх?» «Тваё шчасце», – растлумачыў Готфрэд. «Калі французскіх, ты не меў бы права перапыніць гульню». «Мы гулялі яшчэ з гадзіну. Я выйграў даволі шмат. Больвіс увесь час прайграваў. Я піў, але ад гэтага толькі балела галава, хмель не прыходзіў. Усё толькі абвастрылася ў страўніку пякло агнём. Ну, а цяпер перастань піць і з'е што-небудзь, сказаў Ленц. Фред, дай яму сандвічы некалькі сардзін. Схавай грошы, робі. Яшчэ адну. Добра. Апошнюю. Дубальтовую. Я зусім не думаючы прыкупіў да крыжовай дзясяткі караля тры карты: валет, даму і туза. З гэтымі картамі я выйграў Больвіза, у якога на руках былі чатыры васьмёркі, а стаўку ён узвінціў да неба. Клянучы ўсё на свеце, ён выдаў мне кучу грошай. Бачыш, сказаў Ленц, вось гэта надвор'е па масці. Мы селі каля стойкі. Больвіс пытаў пра Карла. Ён не мог забыцца, што Кёстер перагнаў яго спартыўную машыну. Яму хацелася купіць Карла. Спытаю Ота, сказаў Ленц, але мне здаецца, што хутчэй ён прадаць табе руку. Ну-ну, сказаў Больвіс, табе гэта не зразумела, бо ты дзіця дзелавога 20-га стагоддзя. Фердынанд граў засмяяўся. За ім Фред. Нарэшце мы смяяліся ўсе. Калі каму не было смешна пры ўпамінанні 20-га стагоддзя, то яму варта было застрэліцца. Але і смяяцца доўга нельга было. Больш, дарэчы, галасіць. «Ты ўмееш танцаваць, Готфрыд?» – спытаў я. «Вядома, я ж працаваў настаўнікам танцаў». Ты забыўся? Забыўся. Дай яму забыцца, сказаў Фердынанд граў. Забыццё – тайна вечнай маладосці. Чалавек старэе толькі праз памяць. Занадта мала забываецца. Не, запярэчыў Ленц, забываецца толькі непатрэбнае. Ты можаш навучыць мяне танцаваць за адзін вечар, дзіця? І гэта вся твая бяда? Няма ў мяне ніякай бяды, галава баліць, вось. Хвароба нашага часу робі, сказаў Фердынанд. Лепш за ўсё было б нараджацца без галавы. Я зайшоў яшчэ ў кафе «Інтэрнацыяналь». Алоіс якраз хацеў зачыняць аканіцы. «Ёсць яшчэ хто-небудзь? Роза?» «Пайшлі, вып'ем у траіх па адной». «Згода». Роза сядзела каля стойкі і вязала з воўны панчошкі дачцэ. Яна паказала ўзор і сказала, што жакетік ужо звязаны. «Як справы?» Дрэнна. У людзей няма грошай. Табе пазычыць? Вось. Выйграў покер. Дармавыя грошы залог шчасця, сказала Роза, плюнула на іх і забрала. Алоіс прынёс тры чаркі, потым яшчэ адну фрыцы, якая прыйшла неўзабаве. Канец, сказаў ён, знямогся як сабака. Ён выключыў святло, мы пайшлі. Роза развіталася каля дзвярэй. Фрыцы ўзяла Алоіса пад руку і пайшла побач з ім лёгка і бадзёра. Ён шоргаў па бруку плоскімі падоешвамі. Я застаўся адзін, глядзеў ім услед. Я бачыў, як фрыцы схілілася да крывога кельнера і пацалавала яго. Ён абыякова адпіхнуў яе. І раптам, я не ведаю, як гэта атрымалася. Калі я павярнуўся і паглядзеў на пустую вуліцу і на дамы з цёмнымі вокнамі і на халоднае начное неба, мне ў сэрца ударыла такая шалёная туга пад, што я ледзь устаяў на нагах. Я больш нічога не разумеў, ні самога сябе, ні сваіх паводзін, ні ўсяго гэтага вечара, нічога. Я прыхіліўся да сцяны дома і ўтаропіўся перад сабой. Я не разумеў, навошта я ўсё гэта зрабіў. Я трапіў у нешта, што разрывала мяне на часткі, што рабіла мяне неразумным і несправядлівым, што кідала мяне туды-сюды, разбурыла мне ўсё тое, што з цяжкасцю парадкаваў. Я стаяў бездапаможны і не ведаў, што рабіць. Дадому мне не хацелася, там мне было б зусім дрэнна. Нарэшце я прыпомніў, што у Альфонса павінна быць яшчэ адчынена. Я пайшоў туды. Я хацеў перабыць там да раніцы. Убачыўшы мяне, Альфонс нічога не сказаў, ён толькі зірнуў і працягваў чытаць газету. Я сеў за столік і паглыбіўся ў дрымоту. Больш нікога не было. Я думаў пра пад увесь час. Пад. Я думаў пра тое, як я паводзіў сябе. Раптам мне прыпомнілася кожная дробязь. Усё было супроць мяне. Вінаваты быў я адзін. Я звар'яцеў. Я ўтаропіўся ў стол. Кроў біла мне ў скроні. Я адчайна злаваўся на самога сябе і не бачыў выйсця. Я, толькі я ўсё паламаў. Раптам пачуўся трэск і звон. Я з усёй сілы грукнуў шклянкай, якая разляцелася. Таксама забава, сказаў Альфонс і ўстаў. Ён дастаў асколкі з рукі. Ай, я вельмі шкадую, сказаў я. Ну, зрабіў, не падумаўшы. Ён прынёс вату і пластыр. Схадзі лепш у бардак, сказаў ён, гэта дапаможа. Нічога, ўсё прайшло. Нейкі прыпадак шаленства. Шаленства трэба выганяць забавамі, а не злосцю, вучыў мяне Альфонс. І то праўда. Але ж трэба ўмець, трэніруйся. Вам усім хочацца прабіць сцяну галавой, але з гадамі гэта пройдзе. Ён паклаў на грамафон «Злітуйся» з трубадурам. Пачало хутка світаць. Я пайшоў дадому. Перад адыходам Альфонс наліў мне вялікую чарку фернет бранка. Мне здалося, што цяпер у маім чэрапе стукаюць мяккія малаточкі. Вуліца стала неровнай. Плечы наліліся волавам. Нарэшце я дабраў. Паволі падняўся па лесвіцы і пачаў шукаць у кішэні ключ. Тут я пачуў па змроку нечае дыханне. Нешта шэрае, невыразнае сядзела на верхняй прыступцы. Я зрабіў два крокі. Пад, што ты тут робіш? Яна варухнулася. Мне здаецца, я задрамала. Але як ты трапіла сюды? У мяне ж ёсць твой ключ. Я не пра гэта, я пра... Хмель адступіў. Я ўбачыў збітыя прыступкі лесвіцы, аблезлую сцяну і срабрыстую сукенку, маленькія бліскучыя туфелькі. Я пра тое, як ты ўвогуле аказалася тут. Вось пра гэта я пытаюся ў сябе ўвесь час. Яна ўстала, пацягнулася, быццам гэта была самая натуральная справа ў свеце, сядзець усю ноч на лесвіцы. Потым яна прынюхалася. Ленц сказаў бы: каньяк, ром, вішнёўка, абсент, нават фернет бранка, прызнаўся я, і толькі цяпер усё як след зразумел. Д'ябал, усё забяры, ты выдатная дзяўчына. Пат. А я... Ах, агідны ідыёт. Я падхапіў яе на рукі, адчыніў дзверы і панёс праз калідор. Яна ляжала на маіх грудзях, серабрыстая чапля, змораны птах. Я адвярнуў галаву ў бок, каб не дыхаць на яе перагарам, і адчуў, што яна дрыжыць. Хоць на твары блукае усмешка. Я пасадзіў яе ў крэсла, запаліў святло, прынёс коўдру. Каб я толькі здагадаўся, пад! Замест таго, каб бадзяцца, сядзець у шынках, мне трэба было. Ай, варты жалю баран! Я пазваніў табе ад Альфонса, я свістаў перад тваім дому. Я падумаў, што ты не хочаш адклікацца. А чаму ты не вярнуўся, калі мяне завезлі дадому? Ось гэта я хацеў бы ведаць сам. Будзе лепш, калі ты дасі мне ключ і ад кватэры, сказала яна, тады мне не трэба будзе сядзець на лесвіцы. Яна засмяялася. Але вусны яе дрыжалі, і я раптам зразумеў, чаго ёй каштавала вярнуцца, чакаць тут і гаварыць цяпер бадзёрым голасам. Пад! Пад, табе холодна, табе трэба выпіць. Я бачыў з надворку, што ў Арлова гарыць святло. Я схаджу да яго ў гэтых рускіх. Заўсёды яшчэ. Я ў імгненне вярнуся. Я чуў, што ва мне ўздымаецца гарачая хваля. Гэтага я да смерці не забуду, сказаў я ад дзвярэй і хутка пайшоў па калідоры. Арлоў яшчэ не спаў, ён сядзеў перад абразом Багаматеры ў кутку пакоя. Перад абразом гарэла лампадка, вочы яго пачырванелі, на стале кіпеў маленькі самавар. Прабачце, калі ласка, сказаў я, не прадугледжанае здарэнне, ці не далі б вы мне кроплю гарачага чаю? Рускія прывыклі да непрадугледжаных здарэнняў. Ён даў мне дзве шклянкі цукру, а на талерку паклаў пірашкоў. Вельмі рады быць вам карысным. Дазвольце прапанаваць вам, сам бываў у падобных, некалькі зерняў кавы пажаваць. Дзякуй, шчыра дзякуй, я ахвотна вазьму. Калі будзеце мець яшчэ якую патрэбу, і ў гэты момант я ўбачыў ім сапраўды высакароднага чалавека. Я яшчэ не кладуся спаць, буду рады. Яшчэ ў калідоры разжаваў кафейныя зерняты. Яны адбівалі пах спіртнога. Падсядзела каля святла і пудрылася. Я на хвілінку спыніўся каля дзвярэй. Вось яна сядзіць, уважліва глядзіцца ў маленькае люстэрка і водзіць пушком па скронях. Выпі чаю, гарачы. Яна ўзяла кубачак. Я глядзеў, як яна п'е. Чорт ведае, што сёння здарылася, пад. І я ведаю. Праўда? А я? Не. І не трэба, робі. Ты і так ведаеш зашмат. Таму і не можаш быць як след шчаслівы. Магчыма. Але ж гэта нядобра. З таго часу, як мы знаёмыя, я ўсё больш дурнею. Добра. Было б яшчэ горш, калі б ты ўвесь час разумнеў. Мудра. Ты па-майстэрску дапамагаеш выбрацца з тупіка. Але мне здаецца, што тут назапасілася шмат усяго. Яна паставіла кубачак на стол. Я адсунуўся на ложку. У мяне было адчуванне, быццам я вярнуўся дадому з далёкай цяжкай дарогі. Заспявалі птушкі, грукнулі нечыя дзверы, пайшла на працу фрау Бендер, сястра з дома дзіцяці. Я глянуў на гадзіннік. Праз паўгадзіны на кухні з'явіцца Фрыда, тады нам непрыкметна не выбрацца адсюль. Пад яшчэ спала. Яна дыхала глыбока і роўна. Грэх было будзіць яе. Але трэба. Пад. Яна сонная штось прамармытала. Пад. Я праклінаў усе мэбляваныя пакоі свету. Пад, пара. Табе трэба адзявацца. Я дапамагу. Яна расплюшчыла вочы і засмяялася, яшчэ сонная, як дзіця. Не прачнуўшыся, ніколі не бываў вясёлы. пад. Фрау Залеўскі ўжо чысціць зубы. Я сёння застануся ў цябе. Тут? Тут. Я ўстаў. Бліскучая ідэя, але твае рэчы, вячэрняя сукенка, туфлі. Вось я і застануся да вечара. А дома? Ну, што ж, пазваню, што я дзе-небудзь заначавала. Так і зробім, есці хочаш? Пакуль што не. На всякі выпадак я сцібру некалькі свежых булачак. Падносчык падвесіў кошык каля дзвярэй, пайду пакуль не позна. Калі я вярнуўся, падстаяла каля акна в серабрыстых туфліках. Мяккае ранішняе святло, як фата, накрывала ёй плеч. Забудзем, што было ўчора, добра, пад. Яна згодна кіўнула, не паварочваючы галавы. Мы проста больш не пойдзем у кампанію. Сапраўднае каханне не трывае сведак. Тады ў нас не будзе сварак і прыпадкаў рэўнасці. Няхай іх ліха забярэ броеры і ўсіх астатніх разам з ім. Правда? Правда. І тую Маркавіц таксама. Маркавіц? Про кого ты гаворыш? А про тую, з якой ты сядзеў у каскадзе ў бары. Ага, ты пра гэну. Я пакорпаўся ў кішэнях. Зірні на гэта. Хоць якая ды карысць ёсць ад учарашняга. Я выйграў у покер кучу грошай. Можна вечарам пайсці куды-небудзь. А? Толькі без кампаніі. Мы пра іх забыліся. Праўда? Яна кіўнула. Сонца выходзіла з-за даху дома прафсаюзаў. Шыбы загарэліся, валасы пад напоўніліся святлом. Сонца пазалаціла ёй плечы. Я забыўся, чым займаецца гэты броер. Хто ён па прафесіі? Архітэктар. Архітэктар? Куды прыемней было б пачуць, што ён ніхто. Архітэктар невялікая шышка, праўда, пад? Праўда, дарагі. Нічога асаблівага, праўда? Абсалютна нічога. Яна павярнулася да мяне і засмяялася. Архітэктар, гэта нішто, нуль, дрэнь. А гэта як каморка? Яна не вельмі убогая, а? Пад. У іншых, вядома, лепшая. Яна шыкоўная, гэтая каморка. Гэта цудоўная каморка, даль Бог, я не бачыла лепшай, дарагі. А я, па, у мяне ёсць недахопы, я ўсяго толькі таксіст, але ты мой каханы, аматар булачак і рому, ты мой дарагі. Яна абхапіла мяне за шыю. Ох, дурненькі, як цудоўна жыць на свеце. Толькі з табой, пад, шчыра. Быў цудоўны праменны ранак. Унізе над магільнымі плітамі плаваў празрысты туман. Кароны дрэў ўжо былі цалкам асветлены. Над комінамі дамоў віўся дым. Чуліся воклічы першых разносчыкаў газет. Мы прылеглі падрамаць. Гэта быў не сон і не ява. Становішча на мяжы лету тення. Мы абняліся і плылі. Дыханне наше злілося в адно. Потым у 9 гадзін я спачатку пазваніў ад імя тайнага саветніка Бургарда, подполковнику Экберду фон Хаке особисто, а потом Ленцу, каб ён выехаў раніцай замест мяне. Ён адразу перабіў мяне: «Не трэба, дзіцятка. Твой Готфрыд не дарма знаўца варыяцый людскога сэрца. Я сам здагадаўся. Поспяхаў, золатка, заткніся!» Радасна сказаў я і аб'явіў на кухні: «Я хворы і да полудня буду ў пасцелі». Тройчы мне давялося адбіваць клапатлівыя атакі фрау Залеўскі, якая прапанавала рамонкавы настой, аспірын і кампрэсы. Потым мне ўдалося кантрабандай правесці пад у ванну. Нарэшце нам быў дараваны спакой.